او عذاب ولور کی اوغه وخت کی وی زدی خذ سره خو داسې وکا یو پڑک ور کنه جتو تاسو وې کوپر ته لګیا کو شرک داتول کارونه کی رب ابن لی عندک اے زما ربا جوړ کې مال را عندک خپل ځان څخه قریب بیتن کور پھر جنت پہ جنت کی جنت میں پکار دے فرعون بادشاہ رے زمانے متون نہیں پکار زمانوں کران نہیں پکار ونجنی بچ کے مالا رام بچ ساتے مالا رام من فرعون دا شر دا فرعون نا وعملی و دا عمل نا کفر و عبادت دا غیر اللہ روح المانی ونجنی خلاص کے ما من القوم الظالمین دا ظالم قوم نا طول قوم بے حسرے طولو کے شر موجود دے الناس علا دین ملوک ایمہ دا سے دعا غواڑا چی اللہ دا پلان کینا اور آگا دا عمل نمی ہو ساتے پاکستان جوڑ شو پیرنگی خلاڑو دا پیرنگی نخلاص شو خدا پیرنگی دا عمل ننوی خلاص ہو عمل موجود دے دا دفرا 420 ادا چکم دین 302 ادا 307 300 ننوی خلاص ہو اسلامی پیسلی نشتا پا دالتونو کے عدل تا دی کورونو کے اگورا انوان لار سن 47 نمخ کی انوانو و سلویختے لاشتا جمعہ ما خامون لاشتا سیرے چولشتا پیسے نستلشتا دی انوانو طول دود دستورو نشتا ذکر او مخ کی انوانو کل بڑے گانو خوزو دیدی چل رکڑے دے آخوا عدالتونا عدالت خونا دو کچرے کچرے مرانی دی ادیخوا کورونام داسی دی انگریز لارو عمل دا انگریز موجود دی من فرعون و عملی ونجنی من القوم الظالمین و مریم ابنت عمران عطف دے پا امرات فرعون باندے ضرب اللہ مثلا للذین آمنو مریم ابنت عمران او مومنان تا بیانی مثال دا مریم چلور و دا عمران فضائل دا مریم اللتی اغا احسرت فرجا چھے حفاظت یہ ساتر اخپل شرمگا چھے حفاظت یہ کڑو دا حلال و دا حرام دا دوارو نا اخپل شرمگا فنفقنا فيه من روحنا ثمرت الاحسان احصرت کے جدا نو پوکیو کومنگا فی ردی پگریوان کے من روحنا رخل روحنا جبریل لگے ر پگریوان کے ولیو پوکیو کو وصدقت بکلمات ربیا و کتبہ رختن والے کار کڑے او دی خزی بکلمات ربیا رخل رب شرائع و کتبہ او پای کتابوں چ اللہ نازل کڑی دی عقیدے ڈے رکھو لے واؤ عمل و کانت ودا من القانتین دا تابدارو نا من القوم المتیعین دا قوم نا چاہ تابدارو قانتاتے ہونوے دا خدا وقو سڑی رست کرو واخر دوانا الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ده سورة الملكنا سورت جن پورے دا شرک فی البرکت نفی با اللہ ذکر کی دمخ کی سورت سرا مناسبت ددی سورت دا سے دے سورت تحریم کے ددی ذکر و شو چی نوح علیہ الصلات والسلام اور لوط علیہ الصلات والسلام ددی بی بیان جہنم تلاڑے اس دی صورت کے ذکر کی کسوک برکت ورکون کی دا اللہ دا ذات نالاوا بل سوکوے نو داخو پیغمبرانو دا سے برکت وے ورکڑو چی باوجود دا دین چی دی پا دا غی کفر حالت کے وے دوزخ نبا دا دوار بچے ہوئے خلاصہ دا صورتو پدی صورت کے درے عام او اتخاص دلائل و ذکر کی او دو پکے طریقے دا تبلیغی دا برکت دا مسئلے دا پارا با دلائل ذکر کی گی رومبنی آیت کے، دویم آیت کے، دریم آیت کے، پنجم آیت کے، دیارلسم آیت کے، پنلسم کے، نلسم کے، درشتم اور سلرشتم کے، اور بیا بالکل آخری آیت. ردی صورت فضیلت کے دار آجی جسنگ ردی نم صورت ملک دے نصورت مجادلہ ہم دے او دا با پا قبر کے دخپل ویون کی او دا عقیدہ لرون کی دے طرف نہ جگڑ کی. آگے اور روایت چی راجی چی اوتن صورت ملک پا قبر کے لستو آگے کے اور آوی یحییٰ بن عمرو بن مالک ضعیف تے تقریب کی دی او دبان نے ڈیر سخت کلام نقل کر دے میزان کے ہو، لیکن دا علامہ آلوسی رحمہ اللہ وینا دا چلیف لامیم سجدہ او دا صورت دشپے چکل او دکے دلم نما دا بلوغ نہ پس تروسا پورے ندی پریخی گویا دو دکے دو پوخ کے ددے ویل پکار دی. سورت ملک کے بعد زیات لفظ در رحمان راضی زما دو نہ میرا بانے او زما دو نہ رحمتنا او تاسو د برکت نسبت بلچا طرف تکوے سورت فاتحہ کے منگویلو چپلے الرحمن الرحیم کے د برکت مسلم پرترا او چونگی تبارک کے دا برکت مسئلہ شروع دا نو الرحمن الرحمن دا بیا بیا پکی رازی. اول دلیل توحید عقلی عام تبارک الذی بیدی الملک برکت والا غزاتے چد دا پلاس کے بعد شاہدہ شاہ ولی اللہ رحم اللہ مانا کی چھے دا ہر خیر او دا ہر انعام او دا ہر یو برکت را استن کے اللہ دے برکت از اوست شاہ ولی اللہ بید الملک اکا زڑا خبر ہے بھئی چھ مراد تلاس دے خود لاس پا کیفیت معنی دلاس وکو خو پا کیفیت سکن پوئی گی او کچا بلا معنی کری ناغتا و بدتی نو آئیو. احسن الکلام کے پدے دے کے او خبرہ دا بیدیہی دلان دی لکلے دا تاویل کول پا قدرت او پا نعمت سرا حرام دی چی دا پا قدرت کے بادشاہی دا ایاد یدن مطلب نعمت تے دا حرام دی. والسماء بنیناها بعیدن کی مونگا مانا دا مفسرین پا قوت سر ذکر کردی وا چی کم کم مفسرین دا مانا کردی دا بیاور پسی غلی کی چی انکار کول دی دا صفت دا اللہ نا چی گنی دا اللہ دا صفت نے بالکل انکار کو. دارنگ پا شرع فقہ اکبر ما ویری چی رنگونا پاکی دیر دی اور تم پی خفا شوی دے زدہ چی دیر پاکی نی دینے تا پاکی ہو آیا چی دارنگ پاکی نشتا یا جملہ دا دارنگ پاکی نشتا شتا پاکی لرنگونا پاکی دیر ندی. دارنگ پا شرع فقہ اکبر کے دی امام بونی پن نقل شوی دی. احسن الکلام شرع فقہ اکبر دم اللہ علی قاری رحم اللہ پاغے کے دا نقل شوی ندی دا پا فقہ اکبر کی دی. یو فقہ اکبر دے یو شر دا فقہ اکبر دا. فقہ اکبر صفحہ 44 لا یقال ان یده قدرته او نعمته لان فیہ ابطال الصفت. دا بنوے چھ دا ید مانا قدرت یا نعمت تے زکا چھ تا صفت باطل کا دا پختو کے چھ کم خبر کردے دا دا پا شرع فقہ اکبر کے خونا خو فقہ اکبر کشتا. یو خبر دیو خبردار چے پشر د فقہ اکبر کی د امام ابو حنیفہ نے نقل شوی دی اس کا دا سے وی چے پا فقہ اکبر کی د امام ابو حنیفہ نے نقل شوی دی نو بیا دا ثابت دا چے د امام ابو حنیفہ کتاب شتا فقہ اکبر او دی دا نمانی چے د امام ابو حنیفہ کتاب امشتا گنے فقہ اکبر خو لیکن پا تنشید کے پا آخری سپو کے چے کل دا صفات و مسئلہ ذکر کی التا هذا في الفقه الاكبر عندهم دا دي سره فقه اکبر دے پائے کہ موجود قصیدہ نونیہ را ابیا رستوی للہ دره امام زمانی ویا غی منی پچل چل کے جدار امام بونی فتصنیف تھے خاص یو بلا خبر مون کو د مشران پہ عبارت کے ڈیرے فیدی چه دیوی چه پا شرع فقه اکبر که دی امام ابو حنیفه نا نقل شوی دی گویا دی دی امام ابو حنیفه خبره اغیط وائی چه پا شرع فقه اکبر که نقلی نو دا مطالبه دی بیا نکی چه مونتے پا سنت سر ورس و امام ابو حنیفه تا بل دیکی دا خبره دی امام ابو حنیفه نا ثابته که زکر چه کل خبره پا شرع فقه اکبر که دا اتوی دی امام ابو حنیفه نا نقل لی او دا تمنی چه دار امام ابو حنیفه خبره شوا نو کفرس کا بل کتاب کے قاضی خان علمگیری کے یا بل یو متداول کتاب کے دعوی سر قید دمو فقہا لگی یو خبر ییب شاس قول نی قید سر نی او ویچ دار امام ابو حنیفہ قول لے مداغی نام بیا انکار نہ دے پکار لکہ سنگا چھ بباس دا سما کے ویلی دی چھ دار امام شافی نا نقل لی زکر چھ امام نووی بھی او سنت سرا خبر امام شافی تا سکنی چھ رسولے اور امام نووی پا وینا چا مقلد دل امام شافعی خبر او منلی شوا دا سی زمون پا کتابونو کے اوم خوی او بلا خبر دا کو چا پشر فقہ اکبر کے دونے دے فقہ اکبر کے دونے ویدی دی چا لا یقالو ان یدہو قدرتو دا سی بناوے حرامی ورطن دی ویدی دا دی چوی چا حرام دی تعویل کول پا قدرت و نعمت سر حرام دی لا یقال ویلی دی حرامی نیدی ویلی ہاں حرامی ویلی دی پا شرع فقہ اکبر کے خواب پا بل دیکھ دی یدنا علاوہ اگر سپا 47 پا شرع فقہ اکبر یقالو لمن تا اولا چی سوک تعویل کی پا غضب کے بے ارادت الانتقام او پا رضا کے بے ارادت الانعام چه ده غضب مانا داره چه اللہ اراده را بدل غستلو کرده دا او در ده مانا داره چه اللہ اراده را انعام کرده حرامون دیت حرام ویده جی ٹک ده دا اغسا پس انتالیس بانده دا ولی داخو پا تبیان کی تاویل لے نو دا حرام تاویل خود اغیل شویده تبیان کی دا موجود دی چه اغا کلا ده غضب خبر ذکر کی او الرحمن الرحیم کی اومو نو اغا دا تعویل کرده دی جراکم حرام دی زکا خو پی الماتوردیه که شیخ شمس الدین مرحوم اغا خپشوه دی او لگی خبری دیر زیادی کرده دی چه اگر دوی دا صفات و مسئله که مهارت نلدی وهو علی کل شیء قدیر دا اللہ پر یوسیز بانده طاقت لریم الذی خلق الموت دو دلو نذکر شو بیده الملک یو او علا کل شین قدیر دو دا عام دو عقلی دلنو درم عقلی دلیل الذی خلق الموت والحیات اغداتی چی پیدا کرده دی مرگ و جواندو غاید خلق لیبلوکم ایوکم احسن عملا چو ازمی تاسو چی کم یو پتاسو که خیستا عمل کا ان کے لئے خیستا دیر عمل پا جہت سرا دا دری ویاتنو کی قرآن کی راجی اکثر و عملانو دا جمہوریت نرے دا اکثریت خبر نکی دا احسنیت خبر کی خلق الموتا دا موت مخ کے راوڑے دے زکا چے دے کے دا اللہ دا قہر صفت غلط غالب دے چے انسان لگ اوی ریگی یہ دے وجن مخ کے راوڑے دے چه دا جوان دا مرگ مخ کرده هر یو زیرو چه ده اغا پا ابتدا که پا حکم دا مڑ که واخلا که دا نطفه پا شکل که که دا خور پا شکل که یہ روایت کے راضی دا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائل لولا سلاسن قدریش زن نوے دا بنی آدم دا کپرے بچر تو نٹھٹے دا دے با نگڑے نگڑے ہو یو الفقر دیم المرض دریم الموت کل کل پہ غریبی راشی نو لکتش کل ناجوڑش نوی بنی آدم خوالا بنی آدم دے چھ روغی چھ ناجوڑی نیز شے ندے اور دریم سیز بیا آخری خبر مرگ بلا وجہ دارا چھ مرگی را دے وجہ نو مخی کڑے دے چھ دا مرگ مخی تساتا نچھ مرگ دے مخی تایی نا عمل صالح با لکل کولش وہو العزیز الغفور دا اللہ زورور دے کسو کے نمانی دے برکت مسئلہ نرانی ولیشیم الغفور بخون کے دے کوی منلا اللذی خلقا سبع سماوات انتباقا دلیل عقلی خاص ذکر کی پدے کے عالم علویات ذکر کی الذي خلق سبع سماوات انتباقا اللہ غذات تے دا الذي صفت تے دا پار دا الغفورو یا تے نا بیان یا والا بدل لے اللہ غذات تے چے پیدا کر دی وہ آسمانونا تباقا لاندے باندے پر پا پر ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوتو دا استحکام دا اسمان ذکر کی او بنوینی تو فی خلق الرحمن رحمان پا کرا گئے دا رحمان پا پیدائش کے من تفاوت اس قسم لفرکو اختلاف نشتا پکے عدم تناسب دا پکے نشتا فرج البصر او گورا فرج البصر پور تکا نظر اگر دو نظر حل ترا من فطور آیت وینے سے چواد فطور چواد سمر جیل بسرا کرتے نیم بیا اگر دو نظر بیا بیا کرتے ندو کرتا یعنی بیا بیا دا تکرار دا پارا ین قلب الیک البصر خاصی آم راو پس کی گی بات تا تر اخپل نظر دا اخپل قتل دا اخپل جیدو خاص انو ستڑے و عاجزو زکتاو نموندو پا دیکی سخللو ووا حسیرو او دے بس تو مانئی زکت چی دا خلل دا پیدا کے دونا بلکل بیا بیا کا تو سرام داستر گی عاجز شوی دلیل عقلی خاص دویم ذکر کی وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ او خامغا پتا کی طرح خیستہ پیدا کرے منگا دانش دے اسمان بِمَصَابِيحَ پڑیو سرا ستوریا دی دلیل خاص عقلی درم وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ او جوڑ کرے منگا دا ستوری رُجُومًا دا پار دا وشتلو لِلشَّيَاطِينِ دا شیطانانو وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور تیار کرے دمونگا لدید پارا عذاب دور سیزن کی وَلِلَّذِينَا كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اور پارا داغا چاہ چکو پرے کرے دے رکھ پدر عبد توحیدنا بِرَبِّهِمْ بِتَوْحِيدِ رَبِّهِمْ عذاب و جہنم عذاب دا جہنم دے و بیس المصیر اور دیر ناکار دیر ناکارا زیر ورطلو دے دا جہنم اذا القو فیا سمعو لا شیقا کلچ اغر زرشدی فیا پد جہنم کے سمعو لا اور عبارت دوزخ دا پارا شیقا غرم بیدلو انڈے دلو و یا تفورو او دا جہنم با ٹوپن وحی دا با خٹکی گی تکادو تمیزو من الغیزو نزدے دا چھ خور اور لارشی تمیزو چھ اوچوی من الغیزی دا غسی دا وجنا پا کافر باندے من اجریا صحیح دار چدا په حقیقی معنی باندې واخلا او چا وی دې جدا تھی او تمثیل ذکر کی کلما القی فیا فوج د جہنم دتللو علت پدی صورت کی ذکر کی گی د قران نہ اعراض د پیغمبر د خبر نہ ڈڑا کلما القی فیا فوج وجر عذاب ہر کلا چوا چولی شی فیا پدی دوزخ کی فوج یودا سے ڈلا فوجن نموسوک نرے فوجن یو ڈلا ددی جہنم یانونا سالہم تپوس بکید دینا خزنتوام اگر داروغی او مالک ددگی جہنم ددی چکم داروغی ونا دو یا مالکو اگر با ددینا تپوس کی سوال توبیخ علم یاتکم نذیر آیا نذر آگلے تازت سوکی رادر کا ان کے قالو دی بوائی بلا اور آغل دے قد جانا نذیرون اور آغل او مونتا نذیرون یرور کونکے فکذبنا اول تکذیب در رسول در روجن اگن المنگا پیغمبران دویم تکذیب در وحی وقلنا اوی منگا ما نزل اللہ من شے او اللہ ندی نازل کڑے سیو سیز ان انتم الا فی ضلال کبیر دریم خبر توہین در رسولانو تکذیب در رسولانو تکذیب در وحی توہین در رسولانو دا دری وجہ نہ تاسو الا فی ضلال کبیر مگر پا گمراہ اخکار کے دا ان انتم کے لگے اختلاف شتا چی دار چا قول لے خو ظاہر دار چی دام دا کافرانو اگا خبر دا چی اخپل نظیر سرے کڑی دا او ذمہ شری صرف دا بیدی دی چی دار جہنم دا ادارو غق قول لے خو غر قولم دک کردی چی دار دی خبری دی نظیر سرا وقالو لو کننا نسمعو ناقلو او وائی بدی دی لو کننا نسمعو کچرت منگا اور دو دا قرآن او منگا اور دو دیو نصیت کا ان کی خبرہ او ناقلو یا منگ صداقل نکار غستلی اور ترقے اول نہ قرآن ورده بیا پہ پوشے ہوئے اور عملوں پہ کڑے ہوئے ما کننا فی اصحاب السعیر نبو منگا پا دو دخیانو کی کشاف کی ذمہ شری معتزلی لے اگر دے دغا بدتی دے اعتزال والا عقیدے والا اگر داری کلی دین چی بعد خلق ردین تقلید دلیل غصت رے ٹکن رے فاعترفو بذنبہم پس دادا بشدی بذنبہم دخپل گناہ پا وجا فسوقن علاکتی دی لرام علاکتی لی اصحاب السعیر دو دخیان لرام ان اللذین یخشون ربهم بالغیب یقیننا کسان چیری گزی دخپل ربنا بالغیب پششا دو سمری ایدی یو دفع دا مضررت دویم جلد منفعت لهم مغفرتن دزیر پارا بخن دی زررت دفشا واجرن کبیر او اجر او دیر لے دی جلب منفعت فیدی ایرو باسلی فیدی راخ کلی واسر رو قولکم دا دلائل و نرست سمرا او کپرو رو وینا کویتاسو او جہرو بیم یہ پتا وائے اللہ تے یوشان پترا زکور دا پترا انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ پو دے پخاوندانو دا سنو الا یعلمو من خلقو دو معنی کی حافظ ابن کثیر یو دا چی الا یعلم الخالقو اور دویم قیل تر ذکر کی الا یعلم اللہ مخلوقو چکنے اللہ پخفل مخلوق نرے خبر اوی داڑوں بنے مانا چی دا اللطیف الخبیر سر زیادہ لگی الا یعلم من خلق آیا ند پویا خالق من پا احوال دا اغا چا خلقا چی دے اللہ پیدا کردی دی یا الا یعلم من خلق آیا ند پو آغا سوکا چی پیدایش کردی دی وو اللطیف او دے بارک بین دے مہربان دے پراز بان پیدن کرے الخبیر او خبر لری دلیل عقلی خاص سلورم هو الذی جعل لکم الارض ذلولا دا اللہ غذات جو جوڑ کرے راستا سر پار داز مکان نرما ذلولا مانا نرما چیت پی زی نہ تکلیف دتا نہ رسی دا سے ام نرا چھ بھوک ترا خخے گے پکے اور دا سے ام نرا چھ کنی یا کنستے نشی فامشو فی منا کے بیام ترغیب دے رہا پسو زیم فی منا کے بیام پلارو ددے کے فمشو شاولی اللہ مانا کی لتمشو ددیر پارا دا فر اے لفظ کو یاخلی ددیر پارا چھ تاسو زیر ددے پدے لارو کے دا نعمت شیو وکلو خریم الرزقی دا اللہ دا رزقنا او شکر ادا کوئے شکر دار چھ فکر آخرت ہو ویلے نشور ایکیو اللہ تا دا جون نفس ورطللی آمین تو ستاسو دا شرک و دا کفر تقاضا خدا را چھ عذاب دے پتا زبان راش نوز گویا ترہیب شو مخی و ترغیب آمین تم آیا پامن یہ تاسو من فی السمائے دا غزات ناچ پاسمان کے دے متاخرین مانا کی من فی السمائے دا غزات ناچ تصرف یہ پاسمان کے دے آئیں یخصفا بکم الارضا چھ خخ بکی تاسو پا دیزمکا کے دا کارون گنتا کے فیضا یا ناسا پا برازمکا تمورو خوزیگی چرلی تمورو مانا چھے بختش ازمکا چھے سونا پا قدم دین دونا پا خطا وردین ام امنتم یا پامن یتاسو من فی السمائی داغ ذاتنا فی السمائی چھے پاسمان کرے دا من فی السمائی مفول بید دا امنتم دا پارا او دا پا اللباب کشتا مفسر لکلی دی چھے مضاف تر او باسل شی امنتم خالق السماوات والارض من پہ سمائے دا غزات ناچ پاسمان کے دے ان یرسلا دا ان یرسلا بدل لے دا من نا من پہ سمائے کے چرولی گی علیکم پتا سبان دے حاسبا دا کانو باران حاسب سیلے چلی گی چکانی راولی لکا قوم لوت سر دا معاملہ شے ہوا اصحاب الفیل سر دا معاملہ شے ہوا پس تعلمونا زردا چتاسو تبا پتو لگی دا عذاب دا معاینے پا وقت کی اللہ مالوسی دی پس تعلمونا عند معاینت العذاب ہے کچتاو زر عذاب رانگی نا پتا برتو لگی کیفا نذیر چسنگو یرول زمان نذیر مصدر پا مانا دا انذار انذاری نمونا دا تخویفو ولقد کذب اللذین من قبلهم او خامقا پتا کک سرام درو جن گڑلے و حق دین اغچا من قبل چل دین مخ کے تیر شوی دیم فکیفا کان نکیر سنگو زماغ عذاب اولم یرو الی الطیر آئے دینو گوری دی مارغانو تا بر دلائلو تو گورا خط دلائلو تو گورا مخامخو گورا مارغانی ولی یاد کری دی اللہ دا مارغان مضبوط مضبوط پیدا کری دی او مضبوطیا سرا سرا سپک سپک پیدا کری دی شدی کلا الوزی مجلی پیالوطو کی دائی سا نقصان سا گران ورطا پیخا نشی او چی سنگا دا دے مرغی ضروریات تی نو مکہ شانتی بدنی ولو ورکڑی دی او دا غی مرغی چی سنگا غذا مناسب برا او دانا و خوراک مناسب دی ناکہ شانتی دانا و خوراک ولو رسی او چه سنگا اندامونا ورل پکارو نرم نرمو نا اندامونه ولو مکشان مرغی لور کردی دا مرغی لاس و خپی خو ندی پیدا کردی خپی خوشتا خو لکه لاسی ندی پیدا کردی ولا خپو سره ولو وزر ور کردی پخپو بروانی او کپاوا کے الوزی نو وزر بے پکاری گی نو دا غیر پارا جکل روانی نو دا پی والا دلان دینا لگو ہم تک پلنے پلنے پیدا کری دی کدا چا روانی کینی چا پاسانتیا سر کیناستی شی او پا دیخپو کے والا نکون پیدا کری دی باریک باریکو او دا غشان پا بدن باندے ورلا ویخت پیدا کری دی چا دا گرمین او دا سردین دا بچ پاتی کی گی او دیر ویختے والا نہیں ورکڑی نه چې د پهو سره په خطو کې کله دا وي او ډېرې زیاتې خطې په دې ونښدې بیا دا مرغې درنه درنه کېږي او دا خپې او دا سټو د مرغې دې اوږد اوږد پیدا کړي دي دا د دې لپاره چې کله دانه اڼي نو پایه کې ورته لږ اسانتیا وي د دې وجنې وره دا مخوکم اوږد اوږد پیدا کړي ده چې ډېر زر دا دانه را واخلي او بیا تېره کړي. امام غزالی په خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده. مارغان ته وګوره فوقهم د دې د پاسا صافاتن وزرې غوړوونکي ویقبضنو دا یقبضنو خو فعل دی او عطف یې په صافاتن اسم باندې ځکه چې دا یقبضنو فعل هم د اسم په معنا دی صافاتن وقابضاتنو وزرې غوړوونکي او وزرې غونډوونکي ما یمسکون الا الرحمن بیا پکې رحمان راغې دا برکت مسئله ده جمله مستانفه ده ټینګ نه ساتي دې مارغانو لرا مگر رحمان انه بكل شيء بصير یقینا دا الله پاره او سیز داري او سیز لیدونکي دې امن هاذ الذي هو جند لكم استفهام انکاری دا امن دا مبتدا ده او هاذا دا خبر ده او دا الذي چ راضی دا بدل ده هاذانا هاذا او الذي هو یو شی ده امن الذي هو یا امن هاذا سوگ دے هاذا الذي اغذات سوگ دے اغذات هو جند لکم چ اغذ لخر شی استاسو ده پارا دا سے لخر ینصرکم دا ینصرکم صفت جندن ده دا سے لخر ینصرکم چ مدد کی استاسو من دون الرحمن بے در رحمان نا چ تاسو د آفاتن بچ اوساتی حماقت د کافرانو ان الکافرون الا فی غرور نذیرا کافران مگر پدو کا کہ امن ھذا الذی وسوی کذ چال نہ پن رسوما نو سوگدا سے نشته چ اغسیست نہ پملو شی امن ھذا الذی یرزقکم ای سوگ دے غذات تو رزق در کی تاس ہوتا رزق بدر کی تاس ہوتا انم سکا رزقا کاغا بند ساتی جان سرا دزر رکو اداوی مشرکان تا پتر حافظ ابن کثیر بھی وہم یعلمون ذالکا دی تا پتر جدا یو اللہ دی چرازق دے خوعنا دیان دی بل جوبل کرن و تل جدیم فی عطوین پسر کشے کے و نفور و توحید نا پکرکا کے توحید نے کرکا تا ویداد کرت ربکا فی القرآن وحده ولو علی ادبار نفورا افمن یمشی آیتو دا تفریق فمخ کے دو آیاتو نباندے افمن یمشی مکبن علی وجیم آیا پس غسوک یمشی چیزی دے مکبن دا سے حال کے مکبن علی وجیم پڑ مخ پروتوی پخفل مخ باندے آہدا دیر زیاد مقصد تا رسیدن کے دے امن یا اغسوک یمشی سویان چیزی برابر علی صراط مستقیم پنے غلار بعض مفسرین بھی دیر آخرت حالت والا ذکر کو چی دے با برابر نی روانو مکبن علی وجیہی بروانی نو دیر آخرت حالت تے او بعض بھی چی ندا دا قیامت نزدی نزدی برد حالتی او غور خبر دار چی آیت کیسی او تمثیل ذکر کی مثال لے یو اگا دے چی اگا پڑ مخی روان دے او یو اگا دے چی اگا پخپو بانی سم برابر روان دے دادوار برابر جوڑی دیش نیش جوڑی دے یو اگا دے چی عقیدے دے چی برکات اللہ ورکی او دے مگا چی اگا وی چی برکاتونا پسی زنو کی غیر اللہ چی دادوار نجی برابر دلیل توحید اخری خاص پغم قل هو الذی ورتو آیا دا اللہ غذات تے انشاکم چی پیدا کریے تاسو پمانا را خلقکم چی پیدا کرے نو آلات دے ادراک درے دل در کرل و جعلا لکم السماع والابصار والافیدا او در کردی جی تاسو تا السماع غگنا والابصار استرگی والافیدا ادرنا قلیلا ما تشکرون دیر لگ پتاسو کے شکریہ دا کبیم قل هو الذی ذرأکم فی الارض دلیل توحید عقلی خاص وم نمبر ورتو آیا اللہ غذات تے چخوار کریے تاسو زراکم خوارکڑی ہے تاسو. امام رازی رحم اللہ اغلی کی چھے اول یہ دا حیوان احوال ذکر کرلو، بیائے دا انسان صفات ذکر کرلو، سمع و بصر و عقلو، بے ہوئے لو چھے دا دا ذات چھے دے دا دے انسان دا محدث تے مخ کے نو بیا ما پیدا کرے دے انشاءکم، نہ بے ہوئے چھے سنگ میں پیدا کرے دے نہ دا سے میں خور کرے دے، نہ بے ہوئے لو چھے ذراکم، نہ دے کی دے دلیل لے چھو گارے چھے حد حشر بئی بعض بعد الموت بئی اور چین التا بدا پتہ لگی لیبلوکم ایوکم احسن عملا ویلے تحشرون، او دے اللہ تبا تاسو جمع کولی شے ویقولونا وائدی متا دل وادو کلب ایدا وادا ان کنتم صادقین کتا تو رشتنی ہے نمونتے ہو خیم قل او آیت ورطپ جواب کے انما العلم عند اللہ، یقینا دے دراتلو علم کو صرف اللہ سکا دے، ما سر علم نشتا دا کو خود نشتا جتا دبانے عذاب راولم نستا سکار دے چھے علم غیب دا سر نشتا، زما پا فرائضو کے دا ندی چھے مالا با علم غیب راکی، ز پیغمبر ما وینما انا نذیر مبین، او یقیناً دا صرف یرور کون کے اخکار ما تخویف اخروی، فلما رأوه ظلفتن فسر کلا چھے دیولی دا عذاب ظلفتن نزدے رات دن کے، فلما رأوه کلا چھے دی با اوینی دا عذاب ظلفتن نزدے رات دن کے، سیئت نطور بشی دا اسودت پمانا وجوه الذين كفروا مخنا لدى كافرانو وتسود وجوه، وقيل ابويرشي خزنه ورتوي هذا الذي داغ عذاب دي كنتم به تدعون، چه تاسو دل پتلوار غختلو تاسو دې ډېر تمنا لرلا نارمانو دل پورا کو، بیا تخفيف اخروي قل وتو ايام ارئيتم خبر را کہ تاسو ان اعلکنی اللہ، دا طریقہ دا تعلیم اور تبلیغ دا، ان اعلکنی اللہ کچتا اللہ ما حلاک کی ستاسو دا تمنا و دا عرضو موافق زدے مرشما، ومم معی آغا چما سر مومنان دی او رحمنا یا رحمو کی پمونگ باندے و عذاب را لران کی، نجزے دار چی پدوار صورتن کی زمون دا پار دا اللہ رزات نالاو بل سکنشتا، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم سوق بابچ کی کافران دا عذاب درناک نام، زمون فکر پرے خپل فکر کے مطلب دارے تاسو باندې عذاب را روان دے، صورت ختمی بیا پک الرحمن دل ذکر کی چر برکت مسئلہ زدکا، قل هو الرحمن هو یا چم دکار دک رحمان دے، آمنا به منگا پاگی ایمان راوڑ دے دک سو چھ داغا پا برکت منگا دا آخرت دا عذاب نا خلاصی گوبا، وعلی توکلنا او پدیو اللہ بانے دا مون توکل لے، نا دا دنیا سونا ضرورن چدی دا غینا با مولا اپازت را کی، یا کس اختی راشی نمون تو پائے کے مسانی، فستا علمونا زرد چتا ستا با پتو لگی من ہوا فی دلال مبین، چھ سوک دے اغا چھ پا گمراہ اخکا رکھے ہو، منگا چھ خلاص شو اکنت تاسو چ مستحق دا عذاب جوڑ شوئے، دا خو یقینی دا ان انتم الا فی ضلال کبیر، او طریقہ دا تعلیم دا صرف ہو دا دو پک طریقے دا تعلیم، قل ارئیتم اخر دلیل ورتو آیا آگ آیا رئیتم سو چکے تاسو خبر را کہتا سو مالا ان اصبح ماؤکم غورا ککی استاسو داوبو غورا وچے، دا غورن مانا دا غائرن فی الارد زائبن فی الارد، چی بیا پا بوکو باندے نشے روخ کلے، چی بیا بورنگ کوئے ناغ کامیاب نی، فمن یاتیکم بما امائین سوک دے آغا چرا بولی تاسو تا کارا بکی تاسو تا، بما ان دا سے اوبو مائین چی خوگی اور عبیدن کی او صفائی، مائین چی خوگیو می بییگیو مو صفاو می، تفسیر جلالین کے دے کے نکلی دی چھ باز متکبرین و دا آیت کریمے چھ کلا ہو رہے دو ناغی ویلو چھ کخے بیلچے اشتا کنا تکہ اس سوی بوکے موکے اشتا بورنگ بکو نو چې دا خبره وکړله نو د سترګو نه اوبه داسې لاړلې او په ټپو باندې هغه کس ډون شو، نو عزت یې اوس راښکاره کړ. او وسره بیا لیکلي دي نعوذ بالله من الجرأت علی آیاته وعلى الله، دونه زړور نه کېدل په کار چې د الله آیاتونو پورې خلق خان دي. سورت قلم دے کے دعوی بچری گی التحذیر فی التبلیغ والتحذیر من المداہنت، دا تبلیغ دا پارا با تیزی ورکی اور دا تبلیغ پا کاروائے کے دا مداہنت نبا یر ورکی، ودو لو تدہنو فیدہنون، اور چاچے دا غیر اللہ منختی کڑی دی نداغی واقعہ با ذکر کی اور خلق و تبخی چے سوک دا چاند چل کی ندائی باغ با گر خرابی گی. ابتدا و انتہا کے بر مشرک دا پارا زجر نہیں، اور نبی لبا تسلی اول نبوی ما انت بنعمت ربک بمجنون، اخر کے بوی چھو یقولون انہو لمجنون، دی بوی خضر مخ کے نوے مچ تسلی ونینین، نو تسلی بید نبی علیہ السلام دا پارا. اور منس کے دا کم واقع چھ ذکر کی گی با اگدر باغ والو دار تخویف دنیاوی دا پارا با ذکر کی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون اللہ پوئی گی پا مطلب دا دیو حرفو، والقلم گوار قلم، وما یسترون اغاچ دا ملائک یہ لکی، یار خیر خبر ہے یار شر خبر ہے، سچ لکن پائے باندے اللہ پاک پوئے. والقلم دا قلم نا ہر رنگ قلم اغستشی، اغا قلم چپائے وہی لکھ لکی گی، اغا قلم چپائے کہ لوح محفوظ کی لکھ شوے دے، دا تاریخ والو قلم، دا بادشاہان و قلم، دا حاکمان و قلم، دا قاضیان و قلم، دا مجتہدین و قلم، دا ڈاکٹران و دا طبیبان و قلم، دا منشیان و قلم، دا مفتیان و قلم، دا دے کرامن کاتبین قلم، خوش قلمی. ما انت بنعمت ربک بمجنون، نئے تو پا سبب دا خپل پس نئے تو پا سبب دا نعمت دا خپل رب سلے ونیم، ستان جنون زکا منتفی دے چی پتا دا رب انعام دے، چی پچا دا رب انعامی اغلے ونی نی اغلا اللہ جنون ورکی. وَإِنَّ لَكَا يَقِنًا سَارَ پَارَا پا دے تبلیغ باندے، سَارَ پَارَا دے تبلیغ پا وجا لَعَجْرًا خَامَخَا ثَوَابُنَ دِیم، غیرا ممنون بے انتہا و بے کچا، چرا غیر پارا قطع نشتا پریکی گی بنا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، او یقیناً تو پا غٹو خلو خیونو باندے خلق و عاداتو، ان هذا الا خلق الاولین، تعلم دین اسلام در کردے، حافظ ابن کثیر دا مجاہد قول نقل کردے، او دا دین اسلام دیر و چد دین دے او دے کے خلق اخلاق خولی دی. انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق، کان خلقه القرآن، دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق اگر قرآن کریم تشریح ہو، عملی قرآن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجود باوجود دے، علم ور کڑے دے، حلم ور کڑے دے، حیا و عفت والا ور کڑے دے، سخاوت ور کڑے دے، دا صبر و دا شکر توفیق والا ور کڑے ہو، تواضع و زہد و پکی او ترس و پکی، معاشرت ڈر مزیدار ہو، او دا ملگر و خیال کول، ادب و احترام ساتل دا پکیو، او وعدے پورا کولا دا نبی علیہ السلام پسفاتو کیو دام دا. وما وجدنا لے اکثر من عادو، دا اس سے لگیا رہے بالکل دا وعدے خلاف لگیا رہے، دا اس خطی کڑی جلی کلی کڑی جلی سپیکر بندے، اب یہ شو روکا. نبی علیہ السلام وعدم پورا کولا، حلم والم ورکڑے دے، توازے والم ورکڑے، چکم خلی خلی صفاتو پاگے تو لبانے برابرو. فسا تب سے رو ویب سرون، تبوی نے اقبل انجام او دیوے موینی، بیائی کم المفتون چی پتا سکے پا کم یوتن لے ون توب دے. ان ربکا ہوا عالمو، یقیناً ستا رب پو دے، عالمو پا مانا را عالم، تفسیر جلالین، بے من پاگا چاد واللان سبیلی چاوڑی ددلارینا، وہو عالم و دا اللہ عالم و پودے بالمحتدین پید آیت والو باندے. فلا تطع المکذبین، پس تو ممنا دا دروغجن گڑن کو دے قرآن لرا، تبلیغ ما پرے دی دا وجنا داور صورت ہو ودو لو تو دینو پیو دینون غواڑی دی کتو سستی اکڑے پا بیان دا توحید کے فیو دینون مجیبا ہم تاتا نرمشی فہم یو دینون دی کو دیر زر نرمی گی کتو تا لگ نرمشی لیکن نرمی گی بنا دا کافرانو دا نرمی مطالبہ چوا اگر پا دے نسبت باندے ہو چی زمون دا معبودانو بد موایا او مون چی کم دا چا عبادت کون پا دے عبادت کولو زمون گا رد ما کوا بے شک نور خپل کارو نا کوا خو لیکن دا کار ما کوا ود دولو تو دہنو فیدنو پا دے مسئلہ دا توحید کی تنرم نشے ولا تطع کل حلاف مہین او ممنا تا دا اچا خصوصا دا دے خلقو بنمانے کلا حلافن داری اور ڈیر قسم خور ان کے حق و باطل تنگور قسم خوری دا اللہ دنو عظمت وزر نشتخوار وقت بھی واللہ کم الائنی واللہ العظیم مہین اسپکو بے قدرہ دا اللہ پنیز بانیم اسپکو اور دا مخلوق پنیز بانیم اسپکو ہم زنو تانی ورکو ان کے زڑو خپکو ان کے رخل کو مشا ام برمی منو اور دیر گردید ان کے پچغلو سرام دوتن جنگی لا ادخل الجنت نمامن چغل خور بجنت تنزی دا نمام دے منع للخیر اور دیر زیاد منع کا ان کے دیر خیر خیر دے توحید خیر دے قرآن خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی لا الہ الا اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا دا قرآن دشمن دے اور قرآن مسئلہ دا توحید بیانی نہ دے توحید سر دشمنی دا معتدنا تجاوز کو ان کے دے دا خلق و حق اغسط ان کے دے یعنی پا خلق و ظلم کو ان کے دے دا پولی ناخواکی دن کے دے نبی علیہ السلام فرمائے لو چھ بعد کمزوری دا سری لو اقسم علی اللہ لابرا کپا اللہ قسم اخری چھ دا سی بکی گی نومک کشان با اللہ دا غید وجن اوکی نبیو فرمائے لو چھ تاسو تاغ کسان خیمہ چھ غیب جہنم تزی کل عطل جواز مستقبر اگا کسو چھ عطل مستر روان دے عطل لینا معتدین اسیمین عطل لینا یو بدیزی اور دویم جواز اگر کسو چھ مال جمع کیو بلے چھتن غواری نوم نیور کی دا سے کسو دا سڑے چھ دے دا سوک دے نو بعد مفسرین دا لکڑی دی چھ دا دینا مراد ولید دے او اتلس کال رستو دا دپ لار دا دعوی کرو چھ دا دمازوے دے لیکن غور خبر دار چھے خاص سڑے تے انہ دے مرادو بس چه ده چا ده سی پتونو ٹک ده پاکی بوو پار چا که ده سی پتونو این آغت نموراد ده چه ده دی سی پتونو نزان خلاص کا ده خکولی سی پتونو ندی اسیمن گنانگار تفسیر حقانی که اسیمن یوسوم اصداقات ذکر کی بدکار شراب پینے والا شراب سکی زنا کی لواتت کی ده اسیمن دی ده طول گندگی پده که موجود دی عطل لینا بجبے او بدخویا دے عطل بجبے او بدخویا لیکن نبی ویرو کنا چی جنت تا بنی جی کل عطل لین جواز مستقبر بعد دا لغت کتابون دا دے مانا کی دوڑی خلاص تے عطل لینا دوڑی خلاص تے پا مجموع اور پرے دا پوری توزی بعد پا مانا دا معا سرد دینا زنیم بدنام دے دا حرام و نطفرا بحر المحیط کے مطلب دا ذکر کردے حاصل دارے چھ مفول لے ان کان دا مالیم و بنین بے ان لے ان فدے وجہ چھ دے دا مالین مالدار و بنین و بچو والا دوستو بوم راشد قرآن دشمن بدے ذکر کی نو کان لے آیات نعانی دا چھا ولید ذکر کردے حالتے خو ولید خولے دے نال توی انہو کان لی آیات نعانی دا نور سروی و ما حتو لہو تمہیدہ و بنین شهودا بنین و مال والال تم ذکر کری دی حل تم وی انو فکر و قدر فقتل کیف قدر دل تم وی دا تطلع علی آیاتنا کلچ پدبانی لستلیشی زمانگ آیاتنا قال اساطیر الاولین وای دی کسی دی دا پخانو سنسیمو زردہ چی داغ بکیرو منگا علی الخرطوم دا پا دی خرطم پا آخرت کے دا غد خرطم اینی ولی دی روڑی خلاسو دی شرابی دی بدکارا دا تانے چلگی دا خلق چی دنیکین بندی دا پا دروغ چی کسمون خوری دا سپک انسان دا بے قدر انسان دا پا دی خرطم بانے بداغ لگو انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنہ دا یو واقع ذکر کی دا یمن صنعا دا دار الخلافہ را التا پخا یو نیک سڑے ہو او داغا دیر بال بچو لیکن داغا طریقہ داوا چی کلب آپ دا پٹینے سا پیدا شو دا باغنا و میوا پیدا شوا ندو پاکی خام خواب مسکینانو لبرخ کولا دا غریبانانو بلکہ دا باغ دا خادمانو دا دا نوکرانو پاکی غنڈا منڈا برخوا دا داغا عادت و دا اللہ پا نمبانے بے سیزون جدا کول شرک نکو موحدو چھ کل آغا مر شو ندد پینز دامنو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ لکی نوی اغیوی لزامنو یہ پینزو یو پاکی لگو خیار غندیو موخو قال اوسطو هم خو خیار چی دینو رو تر یو دیشی نا پاکیم کم اکل شی ناغی داووی لو چھ زمونگ پلار کو احمقو چھ میوی بے غریبانان و مسکینان لور کولے مونگ بخر دار تا سر خرو نسار وقتی چربان کے بوزو خس پس اور ٹس پس بکوک را خبر ضرورتی اپا پنج براوانیو اخکالو با انخی چی مسکین را پس رانشی چی صدی کنا نمیم زرما ٹولا زما چی چا تیڑو پتاو نلگی دی دا سے روانو غلی غلی روانو قرآن کیسا ذکر کی نچال تورا سے دل ناغذے بلکل ایرہ ایرہ پروتو تک تورا تورش پی گنتا کی گر چا پیرے قتل چیر منگا پولا خطا کرے دکو پردی دے تراغلیو حدود اربعات چکلو قتل نپوشو شیر ٹک دے خدا منگا کی دا غلطا وا او منگ بویل چی ددی مسکنان و اکنشتا دا غیر اللہ پا نمب منخت پکیو کو عدیل پکی اس نور کو نپوشو پا اغا وقت کی چی منگ رانی ولی پا دے وجیو ادا سے اونری دری دی چی تروس پوری پا غز مگا کیس نکی گی تو قرآن کریم دا آیاتوں نے چکم سیڑھی کیسٹ پہ علاقے خی دغا علاقے پہ کیوں کھولے دا بالکل شار اپنا ترا انا بلوناہم یقیناً منگا بلوناہم ازمیخ کو پدی باندے نعمتوں میں ولور کڑی دی تخفیف دنیاوی کما بلونا اصحاب الجنہ لکا سنگا چی منگا ازمیخ کڑو اصحاب الجنہ پا باغ والو باندے از اقسمون کل چی دی قسمون خوڑلیو لیس رمونا خامخواد دے میوی بشکو لیس رمونا خامخواد دے میوی بشکو مصبحین دا سبا پوخی ولا استثنون او پاکی نگن اللہ دا شریکانونا مانا بموندا کو ولا استثنون دا مسکنانو حقی نا اخکلو ولا استثنون جی دا اللہ برخان جدا کولا اکثر مفسرین دل دا مانا دا کہ چھے انشاءاللہ نا دا ویلے دی انشاءاللہ و نوی نا دا دے وجہ نا عذاب خبر دا انشاءاللہ نا دا کہ دا مانا ہی چھے انشاءاللہ یعنی جی دا اللہ عظمت دا سر نا نمانو دا اللہ پر شریکان جو کرو بیا ٹک دا خواست دا قلق کہ انشاءاللہ انشاءاللہ چھوئے و نوی دغت نا جوڑے نا بیا ذکر صحیح نا دا چروس ترازی دی خپل وجدا بیانی لولا تسبحون سبحان ربنا انا کنا ظالمین نو وجائی تخپل معلوم رکنا لولا تسبحون سبحان ربنا لا استثنون مانا براغی مناسب کے دے انشاءاللہ دے ویلو پا وجہ سر دا سی سخت عذاب نرازی دوے موجدارا چھے دل تا قرآن کریم منگل تخفیف را کی نو یو دا اغی مومن ذکر کی چی کامل مومن دے، ایو دا اغی مشرک ذکر کی چی پورا سوچا مشرک دے، او دا باقی آخوا دے خواہ چی مصطحبات وغیرہ پریدی دا اغی حال تی قیاساً معلوم ہوا، نو دا خو بیا تخویف دنیاوی جوڑ نشو. درم خبر دارا چی دا واقعا دا مشرکان دا مکی دا یری دا پارا ذکر کی، انا بلو نا ہم کما بلو نا اصحاب الجنہ، نہیں خوب دے نہیں ریگی چی دے دے کہ پخا خلق کو انشاءاللہ نو ویلے او پائی بانے عذاب را گئے. بلدہ چی دیو بیا کچھتا دے انشاءاللہ نوے نا پولے سر عذاب رات لے، بیا بیدان تا قاسرین وے چی مونگا قاسر یو لگا گن تک کوتائی دانا شویر دیس ہوئی، یا ویلنا انا کننا تواغین، زانتے تواغی ویلے دے. دا خبر تفسیر جمل کی دی، صحیح معنی دارا چی دی اللہ تا نسبت دا پاکے نکو شریکان دا شریکانونا، دا معنی شوا لا استثنون پاکے نگنو اللہ را شریکانونا. فتافا علیہ راغے علیہ فدغ باغ باندے جنت تا زمین راجے دے، توائفنو راتن کے عذاب میر رب کا استاد رب دا طرف نام، توائفن مانا دا ہلاکتو فررا وائی، فررا یو خبر اکڑی دا بیادلتا وی دا اغی عذاب توی چی یاتی لیلنو چی اگر شپی رازی، دا فررا خبر دا کم عذاب چی دا شپی رازی اگی تا توائفن وی رکی گی. دا دیو جن آسان الکلام کے دلتا توائفن مانا دا کڑی دا شپی راتن کے عذاب استاد رب دا طرف نا، لیکن صاحب دا لباب پا دے مانا بانے رد کرے دے اغوی چی دا توائفن چی رازی ذالک لا یختص بلیلن ولا نہارن، دان دا شپی سر خاص مانا امید اور رس سر خاص مانا، بس عذاب مطلقاً توائفن تنوین دا نکارت دا پارا کد شپی راغ دی او کد ورد راغ دی، خب باغی ستی شوی دے. ہاں ٹھیک دے کد داوے چی دا قرائنو نمعلومی گی زکا چی دی ماخ دیگر ماخام راتل باغ سمو اصارو رسی دل نسو دے دلو دا شپی عذاب راغ دلو زان لخبر دا، خو لیکن طواف و طوائفون کی دن نا دا فراغ خبر باندی صاحب دلو باب رات کرے دے. وهم نائمون و حال لاری چی دیو دو دی تا پتا ہونا لگے دا، دا قرینو والے ٹھیک دا چی دی تا پتا ہونا لگے دا دی چی رات لن باق سمو سارا غصو دے دلو نتش پیو. فاس باعتا کسری میں نشاغ باغ دا تیر دا نشاغ باغ پشان دا تک کے تورش پی، یو مانا دارا دا تفسیر جلالین کی. فاس باعتا کسری میں شاغ باغ دا لوشوی پسل غنتا کی، درے مانا شا اغ باغ دا تورو ایرو پشان، باغ توری ایرو باغ دا سی تورو لکا تور اشپا، او باغ دا سی او لکا چی لوشو پسل. فاس باحت کا سریب سرام خپل مانا دارا چی دا کجورو دا ونی نا کجوری اوشو کے دیتے ویدی کی خپل مانا را دی دا پریکول سرب ستا بی پریکولو تا. افاتم مالن بعد از تدللی و ان کنت قد ازمات سرمی فاج ملی، دا مغنی اللبیب کے اوضح المسالک کے دا شیر نقل کر دے. شاشے کمشتا اتاتے لعامری کے بسر میں حبلی سرم کسرین، اتاتے لعامری کے بسر میں حبلی مریم فی احبتہم بذاکام.